Isturitzeko arpeetan egin bisita batek piztu zuen istorio unen abia puntua, Elixe Dilet eta Antion Arinordokik elgarrekin pentsatu eta idatzitako abentura da. Aize, nerabe bakartiaren abentura, Antion Arinordoki. Garaiuntako neska gazte bat, beraz kolegioko adineko neska bat joiten da bere ikasgelarekin, beraz arpeoren bisitatzera, bertan konortea galtzen du, eta hor, demorantzeak bidaiatuko du, eta aurre historian... Ez dakigu ametxetan izango den edo iatzartuko den. Eleberri horrekin erabei euskaraz irakurtzeko gogoa piztea da sedea, erran berda iparaldeko euskara batuan idatzi dutela hurbiltasun gehiagorentzat. Eta berezikin erabe zaroan gertatzen diren galdezketak konutan hartuz, Elixe Dilet. Enetako liburuak biziki importanteak izan dira, ene ezik eta prozesuan edo ez dakit nola erran, baina zure burua nola obeki ulertu, nola zure burua obeki onartu, zure alde onak eta zure alde txarrak eta nola ulertu ere beste guziek badituztela olako dudak. Liburu horren beste berezitasun bat, historioa ilustratu duela Ainize Butrunek. Elixe etorri zitzaidalarik bila egiteko ilustrazioak, erretzen zuen bazuela aurre historiarekin lotura asko, zenan feta Ainitz baliatzen ditut kolore okreak, eta maite dut Ainitz kolorekin jostatzea eta nabardurak lantzea, eta Frantzian, bai, aproposa da, zure tindatzeko moldea. Berez marrazkiak edo tinduak dira liburuan agertzen diren estena batzuk, nik asmatuak, baina bandu entena zerikusia testuarekin. Aize, leizean liburu behia beraz atxemango duzue Euskal Herriko liburu den da guztietan.